bawiłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nudy wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze. Zaraziłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nudy wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze. Co ostatnie, a co pierwsze. Biorę co najszczersze. Dzisiaj rzadko zmieniam miejsce, mamo, dzięki za to życie piękne. Ciągle biegnę jak na setkę, ale nie na setkę, którą brałem tam na kreskę. Może trochę tęsknię, może się najebię tu jak menel i tam wejdę. Bardzo chciałbym zostać dobrym mężem. Może jestem znowu w zwykłym błędzie. Może niepotrzebnie ciągle pędzę i chcę więcej. Bo w życiu nie liczy się tylko jebany sos. Jebany sos. Na pierwszym miejscu stawiaj rozsądku głos. Rozsądku głos. I nie zawsze z prądem, bywa tu nieraz pod prąd. Ten temat tu klasyk, ten klasyk jest to. Zaraziłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nud i wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze. Zaraziłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nud i wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze. Nie wiem jak ziomek u ciebie, lecz u mnie po pierwsze familia. Żeby hulała firma, wcale nie musi być miliard. Atmosfera rodzinna, zdrowe dzieciaki, mające wsparcie u taty, kiedy problemów pierdyliard. Lecę jak pyk, moja muzyka to prawda nie kit. Płynie mi w żyłach od zawsze, serio nieważne, że teraz przynosi mi kwit. Muszę z nią żyć, kiedy smutno to ona jest tu obok. Choć od kiedy nie ma melo, prawie zawsze jest wesoło. Nie ma już góra dół, nie ma mocnych wahań. Pożegnanie, flacha, haha. Rajd przez życie, Paryż, Dakar. Wyboiście, ale wreszcie asfalt. Czuję, że żyję, nareszcie jest pięknie. Słyszysz ten dźwięk, nie? To kolejny rozdział, muzyka i kęk, kęk, kęk. Zaraziłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nud i wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze. Zaraziłem się muzyką od kołyski aż po grób. Choć rozwiodłem się z imprezą, bardzo huczny był nasz ślub. I spotkałem w życiu ludzi, co kłamali z nud i wietrze. Pokazali mi szybciutko, co ostatnie, a co pierwsze.